بہت ہنسی ہے میرا دل ربان ہو جائے بہت ہنسی ہے میرا دل ربان ہو جائے میری نظر میں وہ کافر خدا نہ ہو جائے بہت ہنسی ہے میرا دل ربان ہو تمام شہر میں میری وفا کی خوشبو ہے تمام شہر میں میری وفا کی خوشبو ہے تمام شہر میں میری وفا کی خوشبو ہے قرآن زخم کسی کا ہرا نہ ہو جائے میری نظر میں وہ کافر خدا نہ ہو جائے بہت ہنسی ہے میرا دل ربان ہو جائے برس بعد وہ ملا ہے مجھے نہ جانے کتنے برس بعد وہ ملا ہے مجھے ہے ڈر یہی کہ وہ پھر سے جدا نہ ہو جائے میری نظر میں وہ کافر خدا نہ ہو جائے بہت ہنسی ہے میرا دل ربان ہو جائے میں اس سے ٹوٹ کے ملتا ہوں جب بھی ملتا ہوں میں اس سے ٹوٹ کے ملتا ہوں جب بھی ملتا ہوں میں اس سے ٹوٹ کے ملتا ہوں جب بھی ملتا ہوں یہ میرا ملنا کہیں حادثہ نہ ہو جائے میری نظر میں وہ کافر خدا نہ ہو جائے بہت ہنسی ہے میرا دل ربان ہو جائے بہت ہنسی ہے میرا دل